Kembers, yon de babindi championnat Frankfurt Bundes. Mwana papa panzo, ndeko ya souvenirnga na mbala jile. Zambe, nana komi komi tuna tuna. Zambe, nana komi komi yemba yembela nga yo. Watu nebale zanga kaipasi, talanga ina komi kokondo, kondo. Ebale ngambo na ngambo, eko lukanga na zinga maye bale, na maboko pona yo. Kwa misantu na Luanda, yangoli kambo nini nzambe boye na bolingo, yolinga moto ye aboyaka. Sima silisa ya soto lokola bombo Kalo na Dizedov na Bundes Semba di Mampala na Lyon Wapmer Elize Yangoli kambo nini zambe boye na bolingo Yolinga moto ye aboyaka Sima silisa ya soto lokola bombo Katanga motema ni makate Awa yoko salanga ibo yoko memangambo Yebaka nazali moto asenga kama inansela Eko miepito ya kimbangu likambo ya bana zambe Nani mwana ya zambe ya pesa nga mainamela Na asili sampasyo na komono oh. Jose di Fue Papa na Gael na Galiso Balia Anno Merebala Otambuye Ebe uwe Nige ikotoye Pesanga bolingo Awa yotenga nesiko Babengi bolingo Lakisa na misamba la jile Olingi ngatambuye Otambuye Atila gyombo Istabe paswe Otambuye Pesanga bolingo Chele ya ya gabi Ale sokoto Wapi kriso kakwe Neli situ nye Mamana arnoe Mamana chenye Bolingo Alo alo Nako telefone pamba Cheko ipo Bengela nga imeranie Otambuye Oje awelie Nene mulambaye Manapangye Bolingo Itambu, nazali pese la zanta baso songa na tulakate Otambuye, wana bongishe, wana paputwe Wana bekanda, papa na kusopere toyo Kasopera ya masanga ya milahe Makaso etambula na masanga ya bongoko Na kolinga ya e, atala fake fure mbuse Otambuye, wana bekanda ya Papa na kusopere Je suis makamu.